voordeel. Nu 1 plus 1 gratis op de producten van Nivea. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Kom kijken bij Grand Optical. Kom kijken naar de grootste en nieuwste collectie designerbrillen. Grand Optical heeft alle topmerken. Dus kom kijken en ontdek jouw geweldige nieuwe look. Kom gezien worden en krijg nu de tweede designerbril cadeau bij Grand Optical. Voorwaarden op grandoptical.nl. Ook voordelig bij Trekpleister 40% korting op de producten van Olay. Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Hollandse courgettes per kilo maar 1,69. Dat is dus zo van het land in je mand. Fans van Voordeel. Aldi. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. En deze week ook lekker voordelig. Paas, chocolade en koeken. Nu met 15% korting. Het gekruide shawarma. 1 ster beter leven. 450 gram voor maar 2,49. Dat is bakken vol voordeel. Aan de bak dus. Fans van Voordeel. Aldi. Oh, oh, oh. Pas op hoor. Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen. Oh, nu al zin in zaterdag. Dus speel nu mee. Lotto. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus. 538 Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders die via het Midden-Oosten naar huis willen vliegen zijn gestrand. Volgens reizigersorganisatie ANVR zitten er duizenden vast op hun bestemming, maar exacte cijfers zijn er niet. Reizigersorganisaties zijn druk om alternatieve routes te vinden. Vaak moeten reizigers flink omreizen en dat is een stuk duurder. De neppe verkiezingsposters die de afgelopen dagen opdoken in Amsterdam waren een actie van een burgerinitiatief. Dat wil dat afspraken over het maximum aantal toeristen worden nagekomen. Er stond op een nepposter van de VVD de slogan bierfiets terug en bij GroenLinks hotels in plaats van woningen. Europa heeft een strategische fout gemaakt door tientallen jaren niet te investeren in kernenergie. Dat vindt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Ze is bij een top over kernenergie en zei dat we te afhankelijk zijn geworden van olie en gas van anderen. We hebben betrouwbare en schone energie de rug toegekeerd, zei ze. En een vrouw uit Haarlem is opgepakt omdat ze medicijnen van ouderen heeft gestolen. En haar nieuws meldt dat ze aan de deur deed alsof ze bij een apotheek werkte en vervuilde pillen kwam op te halen. Er ging vooral verslavende pijnstiller oxycodon, daar ging het vooral om. De vrouw zou zelf verslaafd zijn en krijgt zo snel mogelijk hulp. En dan heb ik het weer nog voor je. Ja, veel bewolkingen vanuit het zuiden trekken er buien over het land. Het wordt 10 tot 16 graden. Morgen eerst regen, later zon en er is veel wind morgen. En dat was het nieuws op Radio 538. Hartstikke goed. Dan even kijken naar het verkeer. Eén vertraging voor de Duitse grens via de A12. Kwartier door de grenscontrole daar. Controles langs de weg nog de A2 Den Bosch-Utrecht 100.5. A4 Amsterdam-Leiden 4.5. Ook de A7 Groningen-Drachten 182.1. A9 Alkmaar-Haarlem bij 67.7. De A12 Zoetermeer-Gouda 19.5. A16 Dordrecht-Breda 58.9. A28 Meppel-Hogeveen 125.2. En de A67 vanuit België naar Eindhoven net over de grens. Aan onze kant 1.2. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. Begin met een likje verf op je tuinstoel. En voor je het weet staat de hele schutting weer fris in de bijt. Deze week met Praxis Plus. 30% korting op alle buitenbijten en lakken. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Play verwacht die stem van koffer 1. 538 euro kan je winnen als je meedoet. Zie je de app aanmelden. Deze is het niet. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen. Hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal voelt. Tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder. Trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Big lift, old roads, we been tearing up since way back when. But these wheels are innocent. New hitch, new seats, no hit story. And you just can't fake that, so let's change that. Girl, let's go put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. Chevy with the engine running. Just you and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. We could break it in if you know what I mean. All night, no breaks, I'll tell, no gate. Ain't gotta try too hard, my baby's pushed to start. All torque, full speed, off-road, on me. 0 to 100 fast, my foot ain't touched the gas. I said, hey baby, slow it down, let's make it last. You said, where's the fun in that? Yeah, let's go put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck. Turn up the night like that radio dial. Shoulder to shoulder where nobody knows. Know where we're going, we ain't going on. We're putting miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. Back of the Chevy with the engine. You and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. on it. 58 werkdag. Ja, zo is het. Brian Adams, die binnenkort optreden doet. Nou ja, binnenkort. Woensdag 14 oktober. Is dat binnenkort? Dat vind ik niet echt binnenkort, hè? Dit jaar nog. Laten we zeggen, dit jaar nog een optreden doet in Ziggo Dome. Daar zijn nog wat kaarten voor. Mocht je daar nog een keer willen genieten van de oude Rockets, zou ik het zeker even doen. Lijkt me een prima avond. Het zijn wel dure kaarten, zag ik. Je moet wel even goed in de buidel, diep in de buidel tasten. Linnu is de naam, fijne lunch. Ik heb zo'n milieu voor je zometeen. Taylor Swift komt eraan en nu Jennifer Lopez met David Guetta samen. Wat een combinatie. En de beste nieuwe dance track voor deze week. Ofwel de 58 Dance Mix. Dit is Save Me Tonight. Don't know. Like never before, somebody's waiting. spark, it's a light, it's a glow. Don't know. Morning bij 538. De 538 ochtendrun. Komende zaterdag is de 538 ochtendrun, waarbij we met z'n allen, wij van 538, maar jij als luisteraar ook, heel veel geld gaan proberen in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Waar kinderen die kanker hebben worden behandeld. En ja, ook een beetje in een soort van aanloop naar die ochtendrun toe is onze sponsorloper Jeroen bezig met een waanzinnige prestatie. Hij is gisterochtend gestart met een run. Elke dag doet hij 100 kilometer. En dan zaterdag doet hij er nog even 38. Zodat hij op 538 uitkomt. Jeroen staat op de loopband in onze live studio. Hoe gaat het met je, Jeroen? Gaat goed. We zijn echt net over de 50 kilometer. Dus, hey, kijk eens aan. Ja, zo goed. Lekker. Zo lekker. Gaat heel goed. Ik vind het zo knap dat je ook nog gewoon kan blijven praten en selfies maken en alles terwijl je rent. Ik vind het zo bijzonder. Ja, hardlopen gaat alle kanten op. Hè. Dus soms heb ik het even zwaar. Maar Ik krijg weer steun. Er rent weer een topper naast me. Ja. Ik krijg er energie van. Helemaal top. Ja, Vincent staat naast jou. Die heeft wat geld gedoneerd om een plekje op die loopband te mogen hebben. Waarbij hij dan een stukje mee mag rennen. Heel goed dat je er bent, Vincent. Leuk. Jeroen, wij willen ook eventjes een tussenstand gaan geven. Want ja, er is natuurlijk... Ik weet niet of je dat... als je meekijkt op televisie kan je het zien. 538.nl/tiki. Daar kan jij als luisteraar geld doneren. Wat heel mooi zou zijn. En wij hebben, Jeroen, wij hebben een tussenstand. Oh, mega. Ik kan niet wachten. Je wil het wel weten dus? Ja, ik wil me heel, heel graag weten. Ja. En alvast iedereen die heeft gedoneerd, eindeloos dankjewel. Ja. Namens mij en al die kids. Oké, nou, het is al een waanzinnig bedrag. Nu al, via 50.nl/tiki. 51.295 euro. Yes! Oh, wat een geld nu al. Ja, ja, ja. Oh, je kan me niet gelukkiger maken. Ja, daar krijg je wel wat extra energie van, zie ik. Wat goed. Niet normaal. Kijk, er staat ook op het scherm, hè. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Dat is ook zo, maar help Jeroen. En steun al die kinderen in het Prinses Maxima Centrum. Laten zien dat we aan ze denken. Ze zitten er elke dag, ook vandaag. Ze luisteren nu ook mee. Jongens, jullie zijn geweldig. Mocht je een donatie kunnen missen, dankjewel. Fantastisch. Nou, wat moet ik nog aan toevoegen? 50.nl/tiki, doneer. En als je zegt, ik heb al gedoneerd of ik wil nog wat extra doen, spreek even een berichtje in via de 538 app. Gewoon even inspreken. Even een beetje hard onder een beetje. Een extra berichtje komt helemaal goed. En dan gaan we dat even aan hem laten horen in de uitzending. Dit is Taylor Swift. Next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down. And I'll write your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless. And I'll write your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Take this way too far. write your name. De 538. Hi, this is Alessa. Jouw hits, jouw 538. Radio. 538. I like you like that. She pour another shot and now we go back to bed. Her answer is she wanted to dance. She like, yeah. Tomorrow's gonna hurt, baby. I ain't even mad. I like it, I like it, I like it like that. She pour another shot and now we go back to bed. Her answer is she wanted to dance. She like, yeah. Tomorrow's gonna hurt, baby. I ain't even mad. I like it, I like it, I like it like that. $20 feeling like a million. Stacking up these bottles to the ceiling. Said she ain't the type to get attached. I like it like that. They gon' make it dope cause they know me. Everywhere I go a little smoky. Said she in a room for moving fast. Zo, Nate Smith en I like it. De 538 Stemmenjacht. Doe mee met de 538 Stemmenjacht. Via de app kan je je aanmelden om de kandidaat te zijn. Dan mag je een poging gaan wagen om de stem te raden van koffer 1. Nog steeds koffer 1. Ja, is nog steeds niet geraden. Wie is toch die vrouwelijke stem? Dat kunnen we wel zeggen, dat hoor ik ook nog wel. Maar wie is het toch? Denk jij het te weten en wil je meedoen? Ga naar de app en meld je aan. Ben je zo de kandidaat en win je misschien die €538. Omdat we nog lang van elkaar willen genieten. Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. En alle 1,5 liter pakken Taxi en Dubbel Fris Boost ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €41.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Van gevel tot schutting. Jouw verfklus. Onze zaak. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Zoveel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Ja, yeah, baby! Het zijn weer babydagdeals bij Kruidvat. Alleen deze woensdag 4 jumbo-packs kruidvatluiers voor €50... en 3 stuks 12 pak Kruidvat babydoekjes voor maar €30. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. I wish you were mine. Hey, wij zijn Kensington. Op 3D. december spelen wij een extra show in de Ziggo Dome. Kaarten zijn nu te koop via kensingtonziggodome.nl. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie. Alle Simone bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste half jaar maar 1 euro per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Hij is er weer, de Mandenmakers Marathon. Tot en met 22 maart krijgt u 10% korting op al onze keukens en maakt u iedere dag kans op een gratis keuken. Elke werkdag zijn we open tot 10 uur 's avonds. Dus plan uw afspraak snel op mandenmakers.nl. Tijd voor je verfklus met Gamma. 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties op gamma.nl of kom langs in de bouwmarkt. Bij AH Zakelijk maken we graag werk voor je borrel. Van welkomst tot afscheidsborrel. Nu met 25 euro borreltegoed bij je eerste bestelling. AH Zakelijk, dat werkt lekker. Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met 2000 euro extra inruilvoordeel. Bereken jouw inruilwaarde op toyota.nl. Dat wordt de nieuwe. Omdat Chrissy zo slim was om ook haar nieuwe auto bij een van de 7000 autobedrijven op Marktplaats te kopen, geniet ze nu van een auto zonder opstartproblemen. Haal meer uit Marktplaats. Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Aygo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf 23.750 euro. Check het op toyota.nl. Lindo Duval. Zo meteen de Purple... Wacht even, de Green Purple Disco Machine. Na Max en Andy Grammer. Radio 538. Blue Eyed Bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Hey! time, I ignore the sign. Redemption's mine on the day I leave. Falling for you was my only crime. I don't care what they say, I'm gonna do it anyway. Ooh, ooh. It's the only thing I see, always staring back at me. Ooh, I've been left in the dark, standing cold in the night. Memories of your taste, I've been holding on tight. Falling apart, and I'm living a lie. All of this time, I've been loving a lie. Ooh, am I going under? Ooh, should my heart surrender? Ooh, am I going under? Ooh, should my heart surrender? Am I going under? Machine en in de dark, daar gaan we. De 538 Stemmenjacht. Het is spannender dan ik dacht tot nu toe. De 538 Stemmenjacht. We hebben 10 koffers met daarin elke een flinke geldbedrag. En we zijn pas bij koffer 1. Die is nog steeds niet geraden. Maar Sylvia uit Doetinchem, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb een heel goed gevoel bij jou. Ja, zou mooi zijn. Ja, toch? Hoe ben jij, voordat we een naam gaan noemen en even gaan luisteren naar de stem, hoe ben jij hierbij gekomen bij deze? Ja, ik heb een lijstje met namen bekeken die het niet zijn geworden. Ja. En er kwamen heel veel schaatsers in voor. En ja, het woordje in de buurt, ja, dat kan je echt wel linken aan iets met schaatsen. Ah, oké. Okay. Dus ja, misschien net dat ik in een interview is gezegd, dat soort dingetjes. Nou, laten we even gaan luisteren naar de stem die hoort bij deze koffer. In de buurt. Jij gaat dus een schaatser noemen, begrijp ik. Ja, klopt. En wie denk jij dan dat dit is? Marijke Groenewoud. Is dit Marijke Groenewoud? Het antwoord is... fout. Jammer. Helaas. Maar ik vind het wel een heel goede gedachte van je. Je zei in de buurt, dat het misschien nooit gaat. Ik vind het een heel goede van je. Maar we kunnen hiermee verder. Sylvia, dank je wel dat je meedeed. Ja, dank je wel. Als dank daarvoor krijg jij nog wel de reiskoffer van de Nationale Postcode Loterij. Altijd goed. Alsjeblieft. En we doneren 100 euro aan de 538 ochtendrun. En ik nodig jou uit om de volgende kandidaat te zijn. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Dan kan je meedoen. Over een uur nieuwe ronde, nieuwe kansen voor 538 euro in de 538 Stemmenjacht. Dit is Elton John. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide. Behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. nieuw bij 538. Kygo en Khalid. Save my love. Jouw hits. Jouw 538. Nieuw. It was all us. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold on. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck, I wish you well. I'll save my love for somebody else. Save my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Somebody else. Go in Khalid, Save My Love, nieuw bij 538. De 538, ochtendrun. Zaterdag is de ochtendrun in het Olympisch Stadion. Kan je meegenieten, op de radio natuurlijk. Ja, en daar gaan we, zeg ik dan, hè. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor het Prinses Maxima Center. Maar we is eigenlijk op dit moment Jeroen, die hier in onze live studio op de loopband staat. Hij doet elke dag 100 kilometer, rennend hè, ook nog. En dan zaterdag nog eventjes 38, zodat hij op 538 uitkomt. Jeroen, goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat nog steeds goed, hè, zie ik. Ja, het gaat lekker. Ik heb een fantastische gast weer, dus heel erg mooi. Ik krijg energie van. Ja, Lars, die loopt naast je. Hoe is het om met Jeroen te lopen, Lars? Ja, ik heb het wel vaker gedaan. Ja. Vanaf het eerste uur eigenlijk. Maar dit is hartstikke leuk om hem te steunen zo, op deze manier. Ja, voor mij ook wel bijzonder om dit mee te mogen maken en erbij te mogen zijn. Superleuk. Ja, je hebt wat gedoneerd via de site. En daarom mag je dan even half uur op de loopband mee. Vinden we heel leuk. Leuk dat je er bent, Lars. Dank je wel. We krijgen wel even van vragen ook van Jamie in de app. Zoveel marathons achter elkaar. Echt heel knap. En wat eet je nou elke ochtend en avond? Ja, zoveel mogelijk. Dat is eigenlijk het antwoord. Ja, je gaat per dag denk ik wel een calorietje of 8000 extra verbrand je wel ongeveer. Ja, precies. Dat wat je zegt, dat is extra. Hè? Dus dan plus 2500 wat je normaal nodig hebt, is bijna 10.000. 9.000 calorieën heb ik nodig. Nou, ik eet heel veel suiker en zout. Dus het is niet zo goed, maar dat is goed voor me. Ja, en dat krijg ik naar binnen. En ik eet eigenlijk met frisdrank. Dus heel erg veel frisdrank. Ah, kijk, dat is het kruip. Jeroen, dankjewel. En Lars, ook veel succes. Dankjewel. We gaan natuurlijk nog even noemen als je wil doneren. 538.nl/tikkie. Daar kan je ook mee helpen om dat bedrag nog wat hoger te krijgen. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. nieuwste van Somber en die heet Home Wrecker. Natuurlijk bij 538. Esther heeft zo'n nieuws over gestrande reizigers in het Midden-Oosten. Ja, een oproep aan ze. Meld je als je al thuis bent of nog vastzit. Je kunt weer belastingaangifte doen. Oké, en doe ik dan aangifte als ondernemer of als particulier? Ah, dat is een goede vraag. Je kunt de ondernemerscheck doen. Die helpt je inschatten of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Ah ja, ik vul mijn aangifte zelf in. Dus ik wil het wel snappen allemaal. Ja, begrijp ik. Voor ZZP'ers zoals jij hebben we daarom ook het webinar Aangifte Inkomstenbelasting. Oh, ja, handig. Van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/ondernemers. Bij Coolblue laten we speciale laptops bouwen die precies aansluiten bij hoe jij hem wilt gebruiken. Krijg advies in onze winkels of in de Coolblue-app. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock, een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Stealing. Those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fine Stiffen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. Nu bij Coolblue Zakelijk. Werk overal veilig met de zakelijke Lenovo ThinkBook en ThinkPad laptops. Bestel ze op coolblue.nl. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Hoe zou jij het vinden om je dag te beginnen zonder bril of contactlenzen? Feio maakt het mogelijk. Feio, de specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Maak snel een afspraak bij een van onze klinieken. Feio. Leven zonder bril.nl. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, leven zonder bril.nl. Vul je voorraad vitamine aan met Bol. Zoals Lucovitaal, nu tot wel 25% korting op de meest getoonde prijs. Lees voor gebruik de informatie op de verpakking. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz A-klasse 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €38.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Vul je voorraad luiers en babydoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers en Zwitser, nu tot wel 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. Team, ontbijten van de spotteam. Wat brood of uit een potteam. Geen smaakcombi te zotteam. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. Mmm, het is puur genotteam. Duur op een notteam. Lekker in een pot.